Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Haziran Salı. Yıl 2011. Ay 6. Gün 172. Hızır 47. 1432. Hicri Recep 19. 1427. Rumi Haziran 8. Gün dönümü ve fırtınası. Yaz faslının başlangıcı. Güneşin Seretan yani Yengeç Burcu'na girmesi. Günün tarihi. Gazeteci ve yazar İlhan Selçuk bir yıl önce bugün 21 Haziran 2010'da vefat etti. 31 yıl önce bugün 21 Haziran 1980'de Fahriye Abla şiiriyle anılan Ozan Ahmet Muhib Dranas 71 yaşında Ankara'da vefat etti. 974 yıl önce bugün 21 Haziran 1037'de filozof İbn Sina Hemedan'da vefat etti. Doğumu 980 yılına rastlar. Yüzü aşkın kıymetli eseri olan İbn Sina, hekimlikten başka matematik, fizik ve felsefede de çığır açmış, musiki hakkında da geniş eserler vermiştir. Güneş Yengeç Burcu'nda, 21 Haziran, 21 Temmuz. Dün ilkbahar sona erdi. Bugün, Haziran'ın 21. günü, Güneş Yengeç Burcu'na girmiş ve böylelikle yaz faslı başlamıştır. Yaz faslı 94 gün olup 3 aydır. Birinci ay, Haziran'ın 21'inde başlar, Temmuz'un 21'inde sona erer. Yemek listesi gün 172. Sağında yumurta, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. It's a calamity. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com ve Açık Gazete. Açık Gazetesi ikinci Açık Gazetenin açılışını yaptık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın Manu Chao da diyelim. Raining in Paradise adlı şarkısını çaldık. Onun 50 yaşında kendisi. Önemli bir müzisyen, dünya müziğinin en önemli isimlerinden biri. Dün de kendisini başka bir vesileyle Mülteciler Günü dolayısıyla anmıştık ve bir şarkısını daha çalmıştık. José Manuel Tomás Artur Chao, namı diğer Manu Chao, kendisinin Açık Gazete, Açık Kitap'ta da Zekeriya Şen tarafından yazılmış bir maddesi var. Ve hayatı, yani devrimci müzisyen, alternatif küreselleşme anılarının sözcüsü, ezilen halkın adamı Manu Chao'nun müziği depresyonun değil, yaşama sevincinin, dünün değil bugünün, küreselleşmenin değil enternasyonalizmin tanımı diye de geçiyor. Bir coşku patlaması diye nitelendirilebilir diyor müziği. Ve böyle karşıt bir müziğin içinde herkes kendine hitap eden bir şey bulabiliyor ve asıl Manu Chao mucizesini de bulduğu söyleniyor zaten diye geçiyor maddede. Manu Chao'nun bu Raining in Paradise adlı şarkısını da La Radiolina, Radyocuk adlı albümünden aldık. Bu aslında ilginç bir şarkı. Arjantin'in ünlü Radio Colifata, Kaçık Radyo istasyonunun çalışanlarıyla işbirliği yaptığı bir şarkı bu. Pek çok işbirliği var. Bütünüyle o radyo deliler tarafından yönlendiriliyor. Programları da onlar tarafından yapılıyor. Arjantin'de yoluna devam ediyor. Psikiyatri hastaları tarafından yürütülüyor radyo yani. Hem vokallerde Manu'nun yanında yer alıyorlar hem de şarkının video klipinde de deli rolünde gayet başarılı bir performans ortaya koymuşlar kendileri. Ayrıca Barcelona'da sokak müzisyenlerinden oluşan arkadaşlarıyla da Manu Chao La Califata yararına, Kaçık Radyo yararına bir CD de çıkartmış. Bu albüm de Arjantin'de bayağı yüksek satış rakamlarına ulaşmış. Birkaç ayrı programımızda Radyo Kolifatalı hemşehrilerimize ve meslektaşlarımıza selam göndermiştik. Bu da onlardan biri. Rain in Paradise. 50 yaşında Manu Chao. Evet, bugünün haberlerine de bakacak olursak, şöyle bir gözden geçirecek olursak ne var gündemde? Çok ağır bir raporla başlayabiliriz, daha doğrusu özete onunla başlayabiliriz. Okyanusların durumunun fevkalade kötü olduğuna dair bir Ajans France Presse haberi var. Hem kirlenme hem de küresel ısınmadan dolayı. Sanılandan çok daha kötüymüş. Ve 10 milyonlarca yıldan beri görülmemiş bir kitle ölümüne, yok oluşuna yol açacakmış yani. Üç büyük tehlike var. Ondan da bahsedebiliriz herhalde. Onun dışında Yunanistan'da devam eden sorunlara da devam etmeliyiz. Orman yangınları da devam ediyor bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde. Göçmenler tarafından çıkarıldığı iddia edilen. Arizona'da ama yetkililer o göçmenler tarafından çıkartıldığı iddiasını yalanlamış. Yalanlamış. Ondan da muhakkak söz edeceğiz. Evet. Ve beklenen açıklamanın da geldiğini belirtelim. Suriye'de Beşar el-Esad'dan, Esed mi nasıl okunacağı da tam bilinmiyor, bilemiyoruz yani biz. Onun da açıklaması var, bir komplo olduğunu ulusa sesleniş konuşmasında bir grup, küçük bir grup sabotajcı yaptı diyor. Mültecilere de dönsünler diyor. Onlar da dönmeyeceğiz ve devam edeceğiz mücadeleye demişler. Yemen'de de bir hastanede elektrik kesilmiş. Zaten orada elektrik sürekli olan bir şey değil genelde. Evet, 15 kişi ölmüş yalnız bu sefer. Bu elektrik kesintisi nedeniyle bu haberi de verelim. Yunanistan'dan etraflıca bahsedebiliriz. Çünkü mali kriz versiyon 2.0 geldi diye de yazılar çıkmaya başladı. Robert Kutner'in ilginç bir yazısı var. Yani sadece bir banka değil, bir bütün ezilen, perişan haldeki halkıyla birlikte bir ülke durumu var deniyor ve Yunan krizinde Avrupa Birliği liderleri de ya kararlı bir şekilde hareket ederler ya da feci sona katlanırlar diye IMF'den de ultimatum gibi bir tehdit, tehdit gelmiş. Ama ilginç de şeyler, yazılar var. Bunlara biraz daha fırsat bulup değinebilirsek iyi olacak. Guardian'da da her türlü otoritenin reddini de içeren, sadece bir ekonomik kriz meselesi değil diyen haberler var. Yunanistan'da bıkkın ve öfkeliler diyarı var. Libya'dan bahsetmemiz mümkün. NATO'nun 19 sivili öldürdüğü iddiaları var. Avrupa Birliği müzakerelerinin çökmekte olduğuna dair haberler var. Balyoz darbesinin ilk orgeneral sanığından haber var. PKK ile ilgili Hazro Belediye Başkanı için AKP'li olarak halka karşı suç işledi bildirisini yayınlayan ve AKP yöneticisi olan oğlunu kaçıran PKK'ya tek itiraz Galip Ensarioğlu'ndan geldi diye bir endişe verici haber var. Bir başka endişe verici haber de Radikal Gazetesi'nden, İstanbul'un kalbine zehir saçıyorlar suçüstü diye. Ayamama deresine kimyasal atık dökenleri suçüstü yakaladık diyorlar. Özel haberde, Abdullah Kılıç'ın özel haberinde, Kılıçdaroğlu'nun da milli iradeye saygılı olmadığı yolunda iddialar var. Stockholm sendromu dediği için kendisi %50 civarında oy verenlere kızdığı için biraz. Herkes için kullanmadım demiş daha sonra. Evet. O dememiş de daha doğrusu etrafındakiler demiş, bu açıklamayı getirmiş diye. İşte böyle haberlerimiz var. Irak'ın kayıp 19 milyar doları var. Evet, daha hafta sonundan devreden bir haber aslında. 6 milyar biliniyordu, 19 milyara çıkmış. Daha da çıkabilir aslında araştırılsa. Neredeymiş? Kayıp. Bilinmiyor, evet. Evet, 18.7 milyar dolarlık küçük bir kayıp var. Suudi Arabistan kadınlarından da bahsedebiliriz belki. Sadece ehliyet için yapmadık bu eylemi, bu kepazeliğe bir son vermek için yaptık diyen Suudi Arabistan kadınları var direksiyon başındaki. Evet, dönelim şimdi haberlere. Öncelikle tabii bütün kainatı çok ciddi şekilde ilgilendiren bir haberimiz var. Ondan bahsedelim. Hem Ajans France Press'ten Marlowe Hood yazıyor. Hem kirlenme hem de küresel iklim değişikliği, küresel ısınma dünyanın bütün denizlerini, okyanuslarını milyonlarca, hatta 10 milyonlarca yıldan beri hiç görülmemiş bir boyutta deniz hayatının çöküşüne götürüyor diyorlar. Bunu da bir bölük bilim insanı söylemiş. Oxford Üniversitesi'nden bir koruma profesörü Alex Rogers da raporun bulgularını şok edici olarak değerlendirmiş. Evet, raporu veren de dünyanın bu okyanus bilimleri konusunda en önde gelen 27 uzmanı bir arada veriyorlar. Bir konsorsiyum, onların başındaki işte Oxford Üniversitesi'nden de. Evet, oturduk zaten kendi aramızda bir forumda konuştuk diyor. Ve de yüzyıllar boyu daha görmeyi beklemediğimiz değişiklikler gözümüzün önünde oluyor. Beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde oluyor. Şeyini tespitinde bulunmuş ve işte bunların arasında Grönland'ın ve Antarktika'daki buz kütlelerinin erimesi. Kuzey ve buz güney kutbu. Kutbundan bahsediyoruz. Evet. Kutuplardaki ve Grönland'daki buz kütlelerinin erimesi, tamamen erimesi, deniz seviyesinin artması ve denizin altındaki metan rezervlerinin açığa çıkması, çok yüksek derecede atmosfere karışması gibi şeyler görüyoruz demiş. Ve bence günün sözü, artık günün mü yoksa bu bir milyon yılın sözü mü sayacağız bilemiyorum ama Alex Rogers profesör şey demiş. Bunun insan sonuçlarını kendi ömürlerimiz içinde göreceğiz demiş. Bir ömür yani kaç yaşında bilmiyorum kendisi ama herhalde onunla yaşıt olanların hepsinin görebileceği bir şeyden bahsediyor ve bu dünyada bu gezegen üzerinde sadece 5 defa olmuş bir kitle türlerin ölümlerinden bahsediyoruz. Bu 6.'sı olabilir diyor. Evet ama daha önceki kitle ölümlerinde bir tetikleyici etki şey yoktu. Hani gezegenin üzerinde yaşayan bir canlı değildi bildiğim kadarıyla. Hayır, bu ilk defa oluyor. Evet. Yani 500 milyon yıldan beri var. Sonuncusu da 51 milyon yıl önceydi. Bunlar çok şey. Yani bir seferinde 251 milyon yıl önce olan son kitle yok oluşunda yeryüzündeki canlı türlerinin %5'i kalmıştı sadece. %5'ten. Hepimiz onların torunlarıyız, o bakterilerin, o canlıların. Artık bundan olursa, bir sonraki döngüye gelinebilirse hepimiz işte şunların torunlarıyız diyenler olacak mı diyoruz. Olmayacak çünkü bu konuda da araştırma yapan fizikçiler, bazıları da programcılarımız olmak üzere dedikleri dünyanın bir böyle döngüyü kaldıracak ömrü kalmadı. Evet, yani küresel ısınma bir, asitlenme, okyanuslardaki asitlenme. Bu ikisi zaten birbirinden ayrılabilen şeyler de değil kolay kolay. Üçüncüsü de zaten oksijen seviyelerinde çok azalma, işte ölü bölgeler, bir muazzam büyüklükte ölü bölgeler. Bu üçü hepsi bir arada doğrudan doğruya. Üç şey küresel deniz hayatını perişanlığa sürükleyen üç şey. Bunların insan faaliyetleri, üç insan faaliyeti küresel ısınma, okyanusların asitlenmesine ve okyanuslarda epoksiya denilen, hipoksiya pardon, azalan. Nefessiz kalma mı? Nasıl? Oksijensiz kalma, evet. İşte. Muazzam bölge. Bunlarla ilgili çok sayıda rapor son birkaç ay içinde. Bu yıl benim şimdiye kadar naçizane bu konulara baktığımdan bu yana gördüğüm en yoğun sayıda rapor bu sene çıktı. Son birkaç ay içinde. Bunların bir kısmını da Açık Radyo'nun bültenlerinde de yayınlanan denemelerde yansıtmaya çalıştım. Sınırsız sayıda çok endişe verici rapor bir arada birleşmiş durumda ve ayrıca belki de işte asrın lafı ya da günün lafı diyelim sadece. Çünkü her gün bir şey daha oluyor. Ajans France Presse telefonla Profesör Rogers şey demiş. Muhtemelen son jenerasyon, son nesil demiş. Bunlarla uğraşmaya, bunu çözmeye vakit bulabilecek son nesil biziz demiş. Yani ciddi bir uyarı, öyle korkutmak için söylemediğini zannediyorum ben. Yani zaten burada işte genellikle bu tartışmaya girildiği zaman ama insanlara umutsuz mesajlar vermeyin şeyi, uyarısı geliyor bizlere. Şimdi umutsuz mesaj değil, adam da zaten hani çözüm yok demiyor ama buna çözüm bulabilecek son jenerasyon diyor. Yani siz bir şey yapmazsanız insanlara umutsuz mesajlar vermeyin. Ne yapalım? Yani evet. Bir şey yapacak vakit kalmadı ama yapmak için fırsat var. O fırsatı değerlendirmek kalıyor. Bundan daha umutlu bir durum olabilir mi aslında? Ne yapacağınızı biliyor olmanız lazım. Seçeneğiniz yok çünkü. Evet, bence şeyi de ekleyebiliriz buna. Yakında 27 yaşında bir genç adam hapse girecek ve en az 7 sene falan da yatacağı sanılıyor. Bir devlet arazisini şeysiz olarak aldı diye. İzinsiz olarak çıkarttırmaya katıldı, aldı ve parasını da yatırmadı diye. Hile yaptığı gerekçesiyle Tim de Christopher bu. Bir mahkeme tarafından son derece tıpkı şeye benzeyen neydi geçenlerde ölen ötenazi Kevorkian. Jack Kevorkian'ın başına geldiği gibi mahkeme doğru dürüst delil göstermesine jüriye izin vermediği için jürinin kararıyla mahkum oldu. Önümüzdeki Temmuz ayı içinde kararı belli olacak ama çok yatacak bir adam. Tim de Christopher. Onunla yapılmış bir mülakat var. Ve şey diyor, yani durum son derece endişe verir. Yani bir çeşit endüstriyel medeniyetin çöküşüne gittiğimiz aşikar diyor. Yani Jim Henson gibiler de açıkça söylemeseler bile bunu ima ettikleri kesin demiş. Küresel iklim değil. Bu her şeyin kaybolduğu anlamına katiyen gelmiyor diyor. Ama öyle bir pozisyondayız ki, durumdayız ki en insanlığın gördüğü en yoğun dönemden geçtiğimiz, onun içinden seyri seferde bulunduğumuz besbelli diyor. Bunun da anlamı şu, bu yoğun değişim döneminde bayağı onlar nasıl bir avuç şirket bütün kaderimizi etkilemek için hareket ediyorsa biz de aynı kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Yani bu ekonomik de olur. Almanya'da 1930'larda yapıldı ve Hitler geldi. Ya da Darfur'da çevrenin yaptığı bir şekilde geldi ve jenosite yol açtı. Belki de hayattaki en temel değerler bugüne kadar bize söylendiği gibi ihtiras, hırs ve rekabet değildir en iyi değerler. Belki ortak bazı şeyler yapmak daha iyi olabilir diyor. Ama bu hem enerji sistemlerini ve yiyecek sistemlerini değil, aynı zamanda bu mevcut iktidar, güç sistemlerini de değiştirmek zorundayız. Bununla mücadele etmeliyiz. Biz derken de tabii son derece geniş bir aslında çerçeve çiziyor. Çünkü bundan yaklaşık bir hafta, beş gün önce de bir başka yazı vardı. Adamcağızın adını unuttum. Christopher Hitchens diyeceğim geliyor ama değil. Chris Hedges. Hep ikisini karıştırırım ben maalesef. O kendi yazısında da şey diyordu. Yani bu artık iklim değişikliği veya işte bu gibi bir gidişat, tüm bunların birleşmesi iklim değişikliğiyle birlikte bu adaletsizlik hepimizi etkileyecek hemen hemen. Tepede her şeye hakim pozisyonda kalacak kesim çok çok dar ve birçoğumuz bugün ayrıcalıklı olduğumuzu varsayan ayrıcalıklı olduğunu varsayan birçok kesimde onun dışına düşecek tespitinde bulunuyordu. Bunun böyle olduğu da gözüküyor. Giderek artan bir adaletsizlik var. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak da mümkün olduğunca geniş çerçeveli bir şekilde işte harekete geçilmesi lazım. Ne yapılacağı da sanıyorum artık biliniyor zaten. Bilinmiyor değil. Evet. Umutsuz mesaj da vermeyelim böylece. Hiçbir zaman, ama yani zamanın dar olduğunu da hatırlatmamız iyi olabilir. Evet. Bu arada bununla ilgili başka bir haber vereyim. Zaman dar demişken siz, zaman dar olmasına rağmen işte ulus devletlerin hukuk sistemleri bu konuda ne yapıyor? Geçtiğimiz sene ABD'de bazı eyaletler, 8 eyalet bir araya gelerek yanlarında da çevre konusunda duyarlı örgütlerle beraber bir dava açtılar. Yüksek Mahkemesi'nde ABD'nin işte bazı şirketlerin bu karbon emisyonlarını düşürmesiyle ilgili bir davaydı. Buna yetkisi, böyle bir çağrının bu eyaletlerden gelemeyeceği kararını almış Yüksek Mahkeme. Yani? Reddetmiş. Yani şunu söylüyor işte son Tim'de Christopher'ın. Bu yine Chris Hedges'le yaptığı bir telefon mülakatından bu alıyorum ben de bu şeyleri. Yani biz kendimizi izole edilmiş, yalıtlanmış, atomlaşmış bireyler olarak gördüğümüz zaman ki esas tehlike de burada diyor. Her birimiz tek tek ne kadar yalnız, ne kadar çaresiziz ki bu kadar bir dev şirketlerle falan nasıl boy ölçüşebiliriz deyince, elbette büyük hükümetlerle ve onlarla işbirliği halindeki büyük şirketlerle mücadele edemeyiz diyor. Ama şey kavradığımız sırada, anda da diyor, çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu ve gereken neyse eylemleri onları yapabilecek duruma gelecek kadar da muktedir olabileceğimizi hissedersek, o zaman bu kendi kendini de güçlendiren bir dönüşümdür diyor. Ve kendi başımızın suyun üstünde ne kadar çıkarırsak protestolarla ve dirençle, o zaman daha bağlantılanırız birbirimizle, dirsek teması haline geçebiliriz ve çok daha bunu bir daha ve bir daha yapacak gücü kendimizde bulabiliriz diyor. Çok tamamen şiddeti reddediyor ama bir şiddet kullanmayan bir hareket olarak çok güçlü bir reaksiyon da göreceğimiz kesindir diyor. Ne kadar şiddet kullanmazsak o kadar da moral olarak meşruiyetini sürdürecektir ve sonunda izlememiz gereken yol da budur. Benim burada yani şöyle bir kaygım var ve belki burada De Christopher'dan ayrılıyorum. Şiddet karşıtlığı tamam, o bir ilke olarak mutlaka saygı duyulması gereken bir ilke olduğunu düşünüyorum. Yani uyulması gereken bir şey. Ama bu moral üstünlük meselesinde, ahlaki üstünlük meselesinde, hani biz şiddeti reddediyoruz, o yüzden ahlaki olarak üstünlüğümüzü koruyoruz. Burada bir şey var. Yani bunlar göreceli kavramlar. Şimdi bu ahlaki üstünlüğü değerlendirilen bir ayrı ve bağımsız otorite olmadığını varsayalım. Böyle olduğu zaman ahlaki üstünlük nasıl kurulabilir? Aynı değerlere bağlı iki topluluk arasında kurulabilir, değil mi? Ya bu uzun ve etraflı bir tartışma, felsefi tartışmayı gerçekleştiriyor ama tam böyle değil. Yani neden? Kim değerlendiriyor o zaman? Yani yalnız değer meselesi değil ki. Birbiriyle çakışan çıkarları olan ve bu çıkarlar için birbiriyle mücadele eden iki ayrı sınıf demeyeyim. Hadi çünkü bir tane sınıf olamayacak kadar ufaldı artık ayrıcalıklı kesim var. Ama ikisi farklı değerlere sahip. O zaman ahlaki üstünlük nasıl korunacak? Şöyle yani asıl mesele çünkü sadece ahlaki bir değerlendirme, üstünlük sağlama meselesinden ibaret değil. Pratik bir de sonucu var. Eğer şiddeti kullandığın zaman, sen de bir direniş olarak şiddet kullanırsan, onu çok daha fazla kullanma olanağına sahip olan şeyi meşru da göstermiş pragmatik gibi oluyor. Pragmatik bir kaygı diyoruz. Pragmatik. O zaman ha işte ben... İkisi de birleşiyor bunu, yani. Bunu anlarım ama ahlaki üstünlük tartışmasını biraz zayıf bulduğumu belirteyim. Evet ama asıl gücümüz de mevcut kuvvet yapısı içinde de gene buradan geçiyor diyor ve bunun çeşitli örnekleri var. Bu başka noktalardan da tartışılabilir. Yani geçenlerde de şeyle de Hindistan'daki durumla ilgili olarak da çok ilginç bir şey vardı. Arundhati Roy ile yapılmış bir söyleşi Maocuların arasında uzun süre kalıp harikulade bir röportaj dizisi yayınlayan, bunu da kitaba dönüştüren Arundhati Roy'un bazı durumlarda şiddetin reddedilmeyeceğini de söylediği bir mülakat vardı Guardian gazetesinde. Çünkü seni tamamen yok etmek isteyen bir şeye karşı şiddet dışı şeyi savunmak ne demek diye. Ama bu zor bir tartışma, itiraf etmem gerekiyor. Kesinlikle zor. Yani burada hani çıkıp da zaten kesin yargılara bireysel olarak varılması ayrı bir şey. Bunu böyle mutlak evrensel doğrularmış gibi sunmak ayrı bir şey tabii ki. Ama uçurumun eşiğinde hakikaten çok ciddi bir tartışma yapma halindeyiz. Bir ara verelim, ondan sonra devam edeceğiz. Tim de Christopher'ın da bir ara sesini bulabilirsek size dinletme imkanımız olabilir. Açık Gazete. One, two. Tonight, trouble in the hard way, got a head-on collision, lashing in my guts, battle, cold in the crossfire. I don't understand, but there's one thing I know for sure. I don't give a damn for the same old plate I see. I don't give a damn for the could you see in between? Honey, I want the heart of the soul, I want control right now. Talk about a dream, try to make it real. You wake up in the night with a fear so real. You spend your life waiting for a moment that just don't come. The field till you get your back burned, working in the wheels till you get your facts learned. Maybe I got my facts, learn real good right now. Get it straight. Poor man wanna be rich, rich man wanna be king, and a king ain't satisfied till he rules everything. When I go out tonight, wanna find out what I got. I believe in the love that you gave me. I believe in the faith that can save me. I believe in the hope, and I pray that someday it may raise me above these bad lines. Gotta live it every day. And the broken heart stand is a price you gotta pay. Keep pushing until it's understood. These bad lines start treating us. Evet, E Street Band ve Patron'dan dinledik, Boss'tan. Badlands adlı parça. Bunu çalmamızın sebebi de, Bruce Springsteen ve arkadaşlarını çalmamızın sebebi, aslında onun müzisyen dostlarından birisinin ölümü, birisinin de doğum günü olması. Clarence Clemons, 69 yaşında saksafoncu. Hafta sonu. Geçen hafta geçirdiği bir beyin kanaması neticesinde hayatını kaybetti geçtiğimiz hafta sonunda. Evet, bu 2001'de 10 yıl önce verilmiş New York'ta canlı bir konser kaydından verdiğimiz bu parçada da sıkı bir solosunu da dinlemiş olduk saksafonda. Aynı zamanda da grubun gitaristlerinden biri, daha doğrusu epey başka önemli gruplarda da çalışmış önemli bir gitarist. Kendisinin de bir solo kariyeri de var. Lofgren. O da 60 yaşına bastı. O da gruptaydı, E Street Band'de. Ona da, ikisine de bir günaydın gönderelim. Bu şekilde göndermiş olduk diye ümit ediyoruz. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.43 dakika geçerken bir ekolojiyle ilgili, daha doğrusu yaşadığımız dünyanın yok edilişiyle ilgili bir başka, Türkiye'den de bir haberi verelim. Bunu da suçüstü başlığıyla Radikal Gazetesi vermiş. Bir itirazım var burada. Bu ekoloji yani bunun, işte bu gibi etiketleri mesela kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Bir örnek vereyim. Sizin elinizden de gazeteyi çekmiş oldum. Kusura bakmayın ama Radikal Gazetesi birinci sayfadan vermiş. Çok önemli bir iş. Hem habercilik adına hem de verilen önem açısından, o ayrı mesele. Ama mesela birinci sayfada bir fotoğraflardan bir tanesinin yanındaki açıklayıcı yazıda, çevre düşmanları dere yatağına vidanjörlerle kimyasal atık boşaltıyor diye bir açıklama getirilmiş. Bu terörist demek gibi bir şey işte insanlara. Çevre düşmanı ne demek? Yani bu kimyasal atık, işte bu bilinçsiz yapılan bir şey yüksek ihtimalle. O yüzden çok da fazla üstüne konuşmak istemiyorum ama hepimiz yapıyoruz zaman zaman. Daha dikkatli olmak lazım. Yani İnsan veya diğer canlılar içinde bulunduğu çevreden ayrı değil. Yani işte ekonomik olarak, o yüzden çevresel zararı dışsallık olarak tanımlamakla işte çevre düşmanı demek aynı mantıktan çıkıyor. Aynı kökten türüyor diyelim. Bunu engellemek lazım. Yani bu çevre düşmanlığından daha öte bir şey. Öz düşman. Kendi kendine düşman her şeyden. Evet, ve yani bu doğal endüstriyel medeniyetin de bir sonucu aslında. Denetlenememiş bir sonucu da. Yani şöyle, Radikal diyor, Ayamama deresine kimyasal atık dökenleri suçüstü yakaladı. Binlerce konut ve iş yerinin ortasından geçen dereden aldığımız altı numuneyi adli tıp inceledi diyor Abdullah Kılıç'ın özel haberi. Sonuç, suda arsenik, cıva ve alüminyum varmış. Dere etrafındaki tüm yaşamın, bütün yaşamın tehlike altında olduğunu söylüyor. Ve numuneleri götürdükleri İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü uzmanları, nereden aldınız bunları demişler. Enerji santrali, demir çelik sanayi ya da çöp imha tesisinden alınmış olduklarını, önceden söylememişler nereden aldıklarını. Bir sürpriz yapmışlar anladığım kadarıyla uzmanlara. Onlar da, çünkü bu cıva, alüminyum, arsenik ve krom gibi değerlerin çok yüksek olduğunu söylemişler. Hayır, bunlar Ayamama'nın denize yakın yatağından alındı şeklinde bir cevabı alınca da aman Allah'ım demiş. Ürkütücü boyutta, yani hem balık hem insan hem deniz hem de doğa açısından ürkütücü boyutta. Cıva, alüminyum, arsenik, antimuan, manganez ve nikel gibi ağır metallerin yoğunluğunun çok yüksek seviyesi. Dünyadaki en zehirli maddelerden de birkaçı aslında bunlar tabii. Evet, bunlar ancak metal, boya ya da plastik sanayi atıklarında olabileceği yorumunu da yapmışlar. Bir de şey var tabii, bu içine atık dökülen ve kirletilen çevre kategorisinde sayılan Ayamama Deresi'nin de periyodik olarak taştığını da biliyoruz. Daha geçenlerdeki yağmurlarda yine bir ama sel durumu. Islah haberleri de geliyor hep. Islah bir türlü bitmiyor diyorlar. Islah ne demek, onu da anlamak zaten Miktat Bey'e de sormuştuk bunu vakti zamanında. Islah ederek suyun yatağını mı değiştireceksin? Ne yapacaksın yani? İşte aslında o gibi bir şey herhalde. Yani taşmaz hale getirilmesi gibi bir beyhude çaba. Evet. Yani bu da deminki çevre düşmanı gibi. O zaman çevre düşmanı nehirden bahsediyor olacağız. Boşuna mı akıyor diyeceğiz filan. Her neyse biz böyle bir çok önemli bir duruma da Radikal Gazetesi anne sütüne de geçebileceğini söylemişler. Sınırların aşılmış olduğunu. 3 kat alüminyum, %300, 1,5 kat krom, 1,5 kat nikel, 2 kat antimuan ve 14 kat cıva. %1400 mi ediyor? 14 kat öyle bir şey herhalde. Yani işte bu da Fukushima'daki radyasyon seviyeleri gibi normal seviyenin işte bilmem kaç kat üstünde, 1000 kat, 10.000 kat, bir şey fark etmiyor normal seviyenin üstüne biraz çıkıldığı zaman. Evet. Peki devam edelim bence bu iki iç acıcı haberi bir ardından verdik. Dünya denizleri ve İstanbul'un denize dökülen nehirlerindeki durumu şöyle bir inceledik. Tim'de Christopher'a da kulak verdik. Yani 10 yıla kadar hapis cezası ve $750.000 da ceza isteniyor. Bir açık artırmaya katılarak devlet arazisini aldı ve bu şekilde oranın Bush yönetiminin gider ayak kömüre açmasını engellediği için yapılıyor bütün bunlar. O da öyle. Filan. Şimdi şeye geçelim. Yunanistan meselesine bence geçelim. Orman yangınları da devam ediyor ama artık yalnız bu felaketlerle bir program yapamayız yani. Ya yaparız da program yani yaparız ve yine de sığmaz bütün sığmaz felaket haberleri ama yapmayalım. Yapmayalım evet. Seçmece davranalım ve şeye geçelim. Yunanistan'a geçelim. Yunanistan konusunda programımıza katkı sağlayan Can Tombil'in güzel bir notu olmuş. Haberleri derliyor kendisi bizim için. Her sabah o ayrı mesele ama haber derlerken bir yandan da şey başlık başlık Yunanistan'dan istenenleri bir araya alt alta sıralamış. CNN'den haber, örnek, özelleştirilmelerini arttırın. Bir, Yunanistan'a çağrı, özelleştirilmeleri arttırın yani. Kredi almak istiyorsanız daha fazla işte elinizde avucunuzda ne varsa kamu hizmeti sağlayan kurum satın bunları. Kamu hizmeti artık özel hizmet olsun. 2. Çalışma saatlerini artırın, daha fazla çalışın. Bu da bir başka beklenti. Bu World Socialist Workers'ın yayın organından geliyor. Evet. Web sitesinden geliyor. Web sitesinden. Savunma harcamalarını da kısın diye bir şey var tarafta da. Tamam, bu yani normal. Kamu personelinin çalışma saati artırıp maaşları düşürün. Sözleşmeli personel sayısında azaltmaya gidin ve sayıları 4 yıl içinde yarıya düşürün. Bu da şeyden Ekaterini gazetesinden Yunanistan'da. Aylık geliri 1000 avronun üzerinde olanlar için ek bir vergi uygulayın. Zengin seviyesine girdiği için mi acaba 1000 avronun üstünde olan aylık geliri? Hı hı. Gıda maddelerindeki %13 KDV'yi %23'e çıkartın. Gıda maddesinde. Bu da MSNBC'den bir yerde. Evet. Sigaraya, alkole, taşıt vergisine yeni zam yapın. Son olarak da isyan etmeyin. Bunu da şeye bağlayabiliriz. Euro Observer web sitesinde örneğin bir şey vardı. Eurogroup başkanının bir açıklaması vardı. Avro grubu başkanı. Kendisi Jean-Claude Juncker. Yakından tanıdığımız bir isim aslında. Uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir isim. Bu kapalı kapılar arkasında bazı kararların alınması gerektiğini savunan kişi. Aynı zamanda dinleyenler hatırlayacaktır. Kapalı kapıcı. Kapalı kapıcı şeyini takalım kendisine peki. Rumuzunu diyor ki Yunan isyanını anlıyorum. Ama seçeneğimiz yok. Ne yapsın adam? Evet. Ben de onun isyanını anlıyorum. Ben de demin demek istediğim buydu. iki farklı değer sistemine sahip kesim arasında nasıl ahlaki üstünü kuracaksınız? Size pişkin pişkin isyanınızı anlıyorum ama seçeneğimiz yok diyeceklerdir. Evet, ben de onu anlıyorum ama galiba Yunanlılar da devam edecekler gibi görünüyor. Yani çok yani Avrupa liderleri bu arada şey demiş, olasılık olarak bu kesintiler bittiği zaman Avrupa'da vites değiştirecek demiş. Ve de kesinti yerine yatırım sağlamaya geçecek. Ya şimdi biraz tabii kimi kandırıyorsun denilebilecek bir şey ama çok polemiksel bir dönüşüm yapmayayım canlı yayında. Neden şimdiden yatırım olanağı sağlanmıyor peki? Çünkü daha zapturapt altına alınmış. Ne alınmadı zapturapt altına? İsyan. He. Yani ulusal birlik çağrıları falan da yapılıyor sürekli olarak ama galiba çok ciddi bir problem var. Yani IMF, Avrupa Birliği esas olarak bunlar isteniyor. Dünya Bankası da var mı? Dünya Bankası'nı duymadım ama yok, bir yerden girmiştir belki. Avrupa Birliği. Altyapı yatırımlarında falan daha çok adını duyuyoruz. Merkez Bankası var değil mi? Evet, işin evet. İçinde. Ve uyarıyorlar işte Yunanistan'ın şey krizi deniyor. Borç krizine şey davranıyorsunuz, yumuşak davranıyorsunuz diye kızmış IMF. Böyle olmaz demiş, kararlı davranın demiş. Evet, kendi aranızda böyle boş işleri konuşmayı bırakın demiş Avrupa Birliği'ne. Ve yapılması gerekeni yapın demiş. Tam olarak bunu söylemiş. Evet. Yalnız mesele şey değil yani. Sintagma meydanındaki Atina'nın göbeğindeki Sintagma meydanında parlamentonun önünde filan da bayağı ciddi gösteriler var ve pek duracak gibi de görünmüyor. Kostas Douzinas'ın sözlerini de geçen hafta vermeye çalışmıştık profesör. Yani ilginç de şeyler söylemişti Kostas Douzinas'ta. Yani hiçbir mesele tartışma dışında tutulamaz diyen protestocularla Batı demokrasisinin yıllar önce doğmuş olduğu Agora aynı yerde aslında ki talepler arasındaki paralelliğe de dikkat çekmişti Kostas Douzinas. Guardian'da yorum yazmıştı zaten. Ve bayağı ilginç, bunu engelleyemez. Douzinas'ın söyledikleri pek vazgeçecek gibi görünmüyorlar bence şeylerde. Ve yalnız mesele ekonomik krizle de sınırlanamaz diye yazmış Aditya Chakraborty'nin yazısı var Guardian gazetesinde. Ve sistemik bir sorun olduğundan bahsediyor. Yani Aditya Chakraborty yazısında diyor ki Yunanistan halkı şu anda ciddi bir tatminsizlik içinde iktidardaki parti hakkında ve normalde böyle bir şey olduğunda seçmende işte bir seçim sonucu iktidardaki parti gider, yerine başkası gelir ama bir alternatif yok diyor. Bu size bir şeyi hatırlattı mı? Örneğin İspanya meselesi. Gibi, evet. Evet. Aynı durum işte, bir alternatif yok. Artık zaten demokratik sistemlerde böyle özellikle krize düşen Batı demokrasisinde siyasi partilerin, iktidardaki veya muhalefetteki siyasi partilerin temelde birbirinden farklılaşmayan politikalar uyguladığını, farklılığı olmayan politikalar uyguladığını görüyoruz. İşte şu anda sosyalist olduğu veya işte ciddi bir sosyal demokrat olduğu tırnak içinde söylenen Papandreou da hala bu seçeneğimiz yok çizgisine ayak uydurmak durumunda hissediyor kendisini. O şekilde davranıyor. Yerine bir başkası olsa başka şekilde davranmayacak. O zaman bu partilerin arasında gerçek bir seçim var mı? İşte bu gibi kriz dönemlerinde ayyuka çıkıyor. Yok. Seçmen bunu anladığı zaman da doğal olarak biraz rahatsız oluyordur. Evet. Gerçek demokrasi talebi geldi İspanya'dan sonra Yunanistan'da da ve böylece devam ediyor. Şeyi de söylemiştim. Tabii bu tehlikeli de bir durum. Yani hani bu sistemik soruna çözüm bulunamazsa ve kilitlenirse o zaman oradan nereye gideceği de belli değil. Onu da söylemek lazım. Evet, şey de yapmıştık ya, yani emekli öğretmen kadın da oğlumun geleceğine sahip çıkmak istiyorum. Bu evlendirecektim, yapamıyoruz, geleceğimizi öngöremiyoruz, onun için buradayım diyor işte. Şapkasıyla, tayyörüyle falan gelmiş. Bunlara tembellik hakkını savunuyorlar diye eleştirmek bunları, bu insanları çok kolay bir yoludur. Hayır, bir de şöyle bir şey var yani bu konudaki kavrayışım son derece dar, iktisadım da zayıftır, onu belirterek söyleyeyim ama bildiğim kadarıyla Yunanistan'ın özel sektörü de öyle sanayi açısından vesaire başka hani sektörler açısından öyle çok büyük veya kuvvetli değil. Tüm bu kamu sektöründe görevli kişiler işte 2015'e kadar örneğin 150 bin memurun işten çıkartılması gündemde, yarı yarıya azaltılması bazı sektörlerin, özelleştirilmesi birçok kamu hizmeti veren şeyin, bu yine küçülme ve işten çıkartmalar anlamına geliyor. Yüz binlerce insan en az işsiz kalacak çok yakın bir zamanda. Peki bunlar başka sektörlerde istihdam edilebilecek mi özel sektörde? Hayır, hiç böyle bir ihtimal yok zaten. Peki işte sadece şeye kaldı, işte Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker'in iki dudağının arasında bir ihtimal vites değiştirebilir, o zaman yatırım olanakları da sağlayabiliriz'e kaldı. Bu mu? Yani bunu istememek de diretmesi veya buna karşı protesto yapması Yunanistan halkının çok da anlaşılmaz değil. Juncker'de anlamakla kalmasaymış keşke. Ama onun da bir şeyi yok. Bu paradigmayı değiştirecek güce sahip değil. Juncker de ölgün bir şeyin temsili yapıyor. Yani diyor, başka hiçbir seçeneği olmayan bir sistemin, darboğaza tamamen girmiş bir çöküntünün eşiğinde olduğunu söyleyebileceğimiz bir sistemi, kolay görünmüyor çıkış yani. Juncker'in de söyleyeceği başka bir şey yok fazla. İşte bu alternatif bir siyaset arayışı, örneğin İspanya'da Puerta del Sol meydanından başlayıp da mahallelerde, işte barrio denilen mahallelerdeki siyasi katılımı alternatif yollardan sağlama çalışmaları, atölyeleri bu bakımdan çok hayati önem taşıyor. Çünkü bunlar başarılı olamazsa başka tür ve herkese ters gelebilecek bir siyasetin yükselişine, çaresiz kitleler tarafından desteklenen bir siyasetin yükselişine bir kere tanık olduk, tekrar tanık olmak da söz konusu olabilir. Tehlikesi de burada bu işin demek lazım sanıyorum. Evet, yani Yorgo Kırbaki de şeyi yazmıştı mesela Hürriyet gazetesinde. Papandreou da başbakan da, hiçbir ülkenin başbakanı elinde bir dilenci tepsisiyle başka ülkelerden para toplamaya gitmek istemez demiş. Peki niye istifa etmiyorsun deyince, bu Yunanistan için başka çare yok, bunu yapıyorum demiş, demek durumunda. Yani tamamen zül halinde yerlerde sürünen ama bir yandan da başka türden bir demokrasinin doğuşunun ipuçlarının da görüldüğü bir yerde. Evet, biraz belki işte öyle gezip para toplamak için dilenmek yerine belki bunun tahayyülüne zaman ayırsa, bu paradigmayı kırmak yolunda çaba gösterirse daha iyi olabilir. Belki Sintagma meydanına çıkıp konuşsa o emekli öğretmenlerle, çocuğunu evlendirmek isteyenlerle ya da hemşire ile mesela, emekli öğretmen Amalia Stavru'yla ya da işte Dimitra Deli ile, hemşireyle görüşse daha iyi. Şey demiş çünkü Dimitra da hemşire, çocuklarımız ve kendimiz için savaşmalıyız. 25 yıldır çalışıyorum, sonunda 1100 avro alıyorum. Şimdi bunu dikkat etsin, ek vergi geliyor kendisine. Evet, şimdi bunu 900'e düşürecekler diyor, farkında. O zaman zaten ek vergiden kurtulacak. Bununla nasıl yaşayabiliriz demiş. Bunu da birilerinin izah etmesi lazım. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Geri kalan Suriye'yi ve diğer meseleleri 9.30-10 arasına bırakacağız ve şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mayr. Evet, bugün birazcık seçimden sonra BDP'nin Barış ve Demokrasi Partisi'nin ve onun desteklediği Bağımsızlar grubunun bir ana muhalefet olup olmayacağı konusundaki tartışmalara girelim dedik. Hem doğru hem de abartılı yanları olduğunu söylüyorsun. Bunu biraz önce, yani bir, geçen hafta birazcık da Cengiz Aktar'la da tartışma fırsatımız olduydu. İlk onunla konuştuk yani. Evet. Teknik olarak bakarsak, teknik olarak bu ana muhalefet partisi konumu BDP açısından mümkün değil. Türkiye'de yegane konu anayasa konusu diye düşünürsek belki bu tasarlanabilir. Yani AKP'nin anayasa değişikliklerini meclisten geçirmek için muhtaç olduğu, ihtiyaç duyduğu 5-6-10 milletvekilini BDP'den desteğiyle sağlayabilir. 5-10 veya 20 oyu BDP desteğiyle sağlayabilir. Dolayısıyla anayasa değişiklikleri konusunda ana muhalefet partisi konumunda olabilir diye düşünmek mümkün. Ama bu da bence sınırlı. Tabii bu BDP kendisi ana muhalefet değil de bir yapıcı muhalefet konumunu koruyabilir mi sorusunu bir kenara bırakmamızı gerektirmiyor. Ana muhalefet gibi bir fonksiyonu BDP'nin işleyebilmesi için mecliste oluşan diğer muhalefetin ve özellikle CHP'nin bu konuda BDP'yi bütünüyle AKP ile işbirliği yapan parti konumuna itmemesi lazım. Burada gerçekten bir ciddi CHP sorumluluğu var, AKP'nin sorumluluğu var, BDP'nin sorumluluğu var. Bu üçünü ayrı ayrı değerlendirelim isterseniz. Birincisi, CHP'nin sorumluluğundan başlayalım. CHP'nin nasıl bir tavır takınacağını önümüzdeki dönemde bilemiyoruz. Büyük ihtimalle son 8 aydır, 10 aydır atmaya çalıştığı ürkek adımları devam ettirme eğilimi baskın çıkacak. Büyük ihtimalle. Tabii ki burada beklenmedik gelişmeler, parti içinde beklenmedik parti içi darbeler, ama şey anlamda darbeden bahsediyorum, kongre veyahut kurultay anlamında darbeden bahsediyorum, askeri darbelerden değil. Parti içi beklenmedik gelişmeler olabilir ve CHP Baykal çizgisine kısmen daha büyük ölçüde dönebilir. O zaman zaten başka bir BDP'nin durumu daha da zorlaşacaktır. CHP eğer CHP BDP'yi AKP ile işbirliği yapan parti konumuna itmeye ve kendisine burada muhalefet alanı açmaya çalışırsa, ki bu başka tür bir ana muhalefet olabilir, yani tıkaç fonksiyonu gören muhalefet diyelim ona. Hı hı. Çünkü hemen bir parantez açayım. Ana muhalefet iki türlü anlaşılır. Birincisi, iktidarla asli müzakere yapma kapasitesine sahip, dolayısıyla iktidarla müzakere halinde olan ve iktidarı denetleyen ama iktidarın sürekli elini her konuda tutmak üzere fonksiyon göstermeyen, iktidarla müzakere ederek iktidarın yaptıklarının muhalefet açısından da olumlu olmasına çalışan partiye denir ana muhalefet, bir tanımla. Diğer bir tanım ise iktidarın her yaptığını engellemekle yükümlü parti anlamına gelir. Şimdi ana muhalefet fonksiyonunu biz Türkiye'de son epeyden beri ana muhalefet fonksiyonunu ikinci fonksiyon olarak algılandı. Değil mi? Evet. Baltalayıcı bir şey. Sürekli her şeyi engellemek üzere oluşmuş. Evet. 2004-2005'ten sonra özellikle CHP'nin muhalefeti böyle bir ana muhalefet haline dönüştü. 2002-2004 arası böyle tam değildi hatırladığım kadarıyla. Böyle bir ana muhalefet fonksiyonu BDP yerine getiremez. CHP de böyle bir tıkaç olma fonksiyonunu yerine getirerek kendisini yeniden pekiştirmek, güç zindeleştirmek amacını taşırsa, o zaman BDP'yi AKP ile işbirliği içinde olma ithamını kullanacaktır sürekli. Bu da doğrusunu söylemek gerekirse BDP'nin elini hızla tutacak ve BDP'yi frenleyecek bir karşı propagandadır, bir etkileyici propagandadır. Çünkü BDP'nin hem seçilen milletvekillerinde, hem parti örgütünde, hem seçmen tabanında bu iddia omuz silkip bir kenara atılacak bir iddia değildir. Etkili bir iddiadır. Ve BDP'yi bloke edebilecek bir iddiadır. Yani CHP burada BDP'yi kendi tıkaç muhalefeti fonksiyonuna çekebilir. Bu birincisi. AKP de bunu yapabilir. AKP de BDP'yi bazı AKP danışmanlarının veyahut bazı yorumcuların ifade ettiği gibi AKP BDP'yi bir uç parti, yani meclisin iki ucundaki iki milliyetçi parti. Gerçi bunu başkalarını gerek bırakmadan seçim konuşmalarında Tayyip Erdoğan çok sık dile getirdi, hatırlayacaksınız. İki tane etnik milliyetçi parti vardır dedi. Bir MHP, bir BDP, biz etnik milliyetçi değiliz dedi. Şimdi bu söylemine devam eder ve etnik milliyetçi iki uç, yani iki milliyetçi partinin olduğunu mecliste, bir Kürt milliyetçisi, bir Türk milliyetçisi partinin olduğunu ve buradan hareketle BDP'yi olduğunu söyleyerek stratejisini oluşturursa AKP, bu da BDP'yi ana muhalefet fonksiyonunu göstermesini engeller. Yapıcı bir muhalefet fonksiyonu yerine getirmesini engeller. Kendisinin Kürt milliyetçi olmadığını savunma durumunda sürekli olacak. Dolayısıyla müzakere yapma kapasitesi olmayacak bir parti haline gelir. AKP'nin böyle bir strateji yürütmesi mümkün. BDP'yi ve MHP'yi dışlayarak kendisine sadece CHP muhalefetini muhatap alarak, geçen sefer de dikkat ederseniz 2007-2011'de böyle bir strateji yürütmüştü. Evet. Bunu devam ederse BDP'nin böyle bir fonksiyon yerine getirmesi gene mümkün olmayacaktır. Üçüncü engel BDP'nin kendisinden kaynaklanıyor. BDP Kürt sorununda müzakereleri yürütecek asli muhatabın ve meşru muhatabın kendi parlamento grubu olduğunu açıkça söylemediği sürece ana muhalefet fonksiyonu yerine getiremez. Veya bunun kim olduğunu açıkça söylemediği sürece herhalde. Kim olduğunu açıkça söylüyorlar ama kim olduğu Öcalan diyorlar. Evet. Öcalan dediği zaman BDP bitiyor. BDP değil muhalefet o zaman, Öcalan. Ve meclis değil. Bu da mümkün ama o zaman BDP ana muhalefet olamaz. Böyle bir açmazı da var. BDP ne? BDP başka bir kesimin, başka bir iradenin, başka bir karar merciğinin uzantısıysa eğer, onu kimse ciddiye almaz siyaset alanında. Birincil aktör olarak ciddiye alınmaz. Evet. Ana muhalefet olmak ciddiye alınmayı gerektirir. Öcalan'la görüşmeler sürdürülecek ve Öcalan'la yapılacaksa son KCK'dan ateşkes için iki koşul başlığı altında bugün Fırat Haber Ajansı'nda dün sabahleyin yayınlandı. KCK'nın Öcalan'ın son konuşmalarına yönelik karar yayınlandı. İşte iki şey söyleniyor. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine başlarken Türkiye'nin en temel ve stratejik sorunu olan Kürt sorununu çözmek üzere Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan demokratik anayasal çözüm sürecinde rolünü oynaması için çağrı yapmalı ve buna uygun koşullar yaratmalıdır diyor. Ve ikincisi de işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti barışçıl yolların esas alınacağını söylemeli. Polis ve asker operasyonunun durdurduğunu açıkça kamuoyuna deklar ederek sürecin gelişmesi için start vermelidir diyor. KCK deklarasyonunda dikkatimi çekti. KCK deklarasyonunda yanılmıyorsam, dikkatli okumaya çalıştım, uzun da değil metin. KCK deklarasyonunda BDP ile ilgili çözüm sürecinde, bu çözüm sürecinde BDP ile ilgili aktif aktör olmaları yönünde bir rol gösterilmiyor, rol verilmiyor. Öcalan mı? Hayır, KCK bildirisinde. Evet. Bir rol verilmiyor. Sadece barış ve emek özgürlük ve demokrasi blokunun ortaya koyduğu girişim Türkiye'de sol sosyalist ve demokratik çevreyle geliştirdiği dayanışma çok önemli bir düzeyi ortaya çıkarmıştır deniyor. Tam yeterli olmamakla beraber bu demokratik özellikle demokratik cumhuriyet perspektifi bu seçimlerde Kürdistan halkı tarafından onaylanmıştır deniyor. Ama geleceğe yönelik bu kişilerin mecliste yer almaları ve burada görecekleri işlev üzerine bir kelime edilmiyor. Bu da anlamlı. Dolayısıyla ana muhalefet olmanın koşulları birkaç yerden BDP açısından engellenmiş ve BDP'li milletvekillerinin işi çok zor bu açıdan. Evet. Gerçekten çok zor. Yani 2-3 ateş altında sürekli faaliyet göstermek zorunda olacaklar demektir önümüzdeki dönemde. Hem AKP hem CHP'nin sürekli AKP ile ittifak yapıyorsunuz, AKP'ye kendinizi sattınız iddiası, MHP'nin, şimdi bir tarafa bırakalım ama CHP'nin iddiası BDP seçmeninde etkilidir. BDP seçmeninin ikinci tercihi sadece AKP değildir. İkinci tercihi CHP'dir de aynı zamanda. Dolayısıyla bu baskı, diğer taraftan Kandil, Öcalan, DTK baskısı pek öyle rahat bir siyaset alanı yaratmıyor BDP'nin meclisteki temsilcilerin elinde. Dolayısıyla ana muhalefet olma fonksiyonunu yerine getirmesi pek mümkün gibi gözükmüyor bana. Ama şu mümkün. Türkiye'de Kürt sorununun demokratikleşme açısından olmazsa olmaz önemi, Kürt sorunun çözülmesinin demokratikleşme açısından olmazsa olmaz önemini vurgulayarak bunu sürekli mecliste sadece Kürt sorunu bağlamında değil, Türkiye'nin genel demokratikleşme sorunu bağlamında gündeme getiren ve sadece Kürt sorunu odaklı hareket etmeyen, bunu DTP ve BDP yapmaya çalıştılar ama karşı taraftaki partiler geçmiş meclis döneminde yapmaya çalıştı ama karşı taraftaki partiler hiçbir şekilde kulaklarını buraya açmadıkları için ve medyada BDP'yi sadece Kürt sorununda konuştuğunda dinlemeyi, yansıtmayı iş edindiği için bu böyle bir o çabaları şey oldu, karşılık bulmadı, bir yankı yaratmadı. Hatta iz bile bırakmadı maalesef. Ama bu yolda ısrar ederlerse o zaman bir dönüştürücü güç olmadan, yani bir alternatif yoğunlaşmanın merkezini oluşturabilirler. Ama bu bir ana muhalefet partisi olma fonksiyonunu yerine getirmeleri kapasitesi olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Evet, burada yani paradoksal de sayabileceğimiz bir tutum var. Daha önceki programlarda da konuşmuş olduğumuz gibi seçimden hemen sonra, yani seçim süreci içinde son derece başarılı bir örgütlenme, dayanışma ve mücadele gösterdiler. Ve beklenen, hatta beklenenin de ötesinde, milletvekili kazanarak meclise geldiler. Fakat şimdi durum, senin de biraz önce belirttiğin gibi, önemli bazı açmazları da içinde barındırıyor. Evet, yani Öcalan'ın muhatap kabul edilmesi koşulu savunulabilir. Bu illa bu gayrimeşrudur, bu telaffuz edilmezdir, edilemez, ağza alınamaz bir öneridir demek demiyorum. Ama Öcalan'ın muhatap kabul edilmesi BDP'nin muhatap kabul edilmemesi anlamına gelir. Siyaset alanında. O zaman aslı varken sözcüsüyle niye konuşalım? Veyahut aslı varken onun uzantısıyla niye konuşalım anlamına gelir. BDP'liler hep şunu söylediler. Biz silahların susması, askeri çatışmanın sona ermesi konusunda konuşmaya yetkili değiliz dediler. Evet. Bunu net bir... Her zaman bunu söylediler. Evet. DTP, BDP'de. Peki yetkili değilse şu anlama geliyor. Biz silahlı mücadelenin tarafı değiliz anlamına geliyor. Bu doğru bir tavır. Çünkü silahlı mücadeleyi biz başlatmadık. Silahlı mücadeleyi biz yönetmiyoruz. Silahlı mücadeleyi biz durduramayız anlamına geliyor. Bu doğru. Yoksa öbür türlü insana sorarlar. Silahlı mücadeleyi durdurma kapasiten varsa demek ki bunu yönetme kapasiten de var anlamına gelir bu. Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Ama silahlı mücadelenin ötesindeki çözümler konusunda, talepler konusunda, kronoloji, taleplerin hazırlanması kronolojisi, başka mercilerde talepler manzumesinin hazırlanıp BDP'nin burada sadece sözcülük ve hoparlörlük yapması durumunda işlerse, o zaman karşı taraf BDP'yi ciddiye almaz. Muhatap, asli muhatap kabul etmez. Ciddiye alınmadığı ve asli muhatap kabul edilmediği yerde de muhalefet, o ana muhalefet dediğimiz veyahut yapıcı muhalefet, iktidarın dikkate aldığı muhalefet, bir işi yaparken danıştığı muhalefet, onunla pazarlık yapma gücüne sahip muhalefet konumunu kazanmakta zorlanır, hatta imkansızlaşır. Bu gerçekten ciddi bir dilemma ve dünyada diğer hareketler, bu sorunlar nasıl çözülmüş, Kürt sorunu benzeri silahlı çatışmayla birlikte devam eden toplumsal sorunlar, kimlik sorunları, kimlik tanınması sorunları nasıl çözülmüş diye baktığımızda Türkiye'deki durumun, aslında bütün her yerdeki durum hiçbirine benzemiyor. Bir kere bundan hareket edelim. Evet. Kopya çekmek mümkün değil. Her durum kendi özgül ağırlıkları var ve dolayısıyla benzer çözümlerin uygulanmasını mümkün kılmıyorlar. Evet, genel toplumsal teoriler, sosyolojide filan da, siyaset sosyolojisinde yapılamamasında genel teorinin de en büyük engeli bu zaten. Evet, herhalde. Ama bildiğimiz bazı olgular var. En azından olgular çerçevesinde düşünebiliriz. Geçen hafta cumartesi günü Mithat Sancar, Sevtap Yokuş ve İngiltere'deki Demokratik İlerleme Enstitüsü ile beraber hazırlanan bir sempozyum vardı Galatasaray Üniversitesi'nde ve bu sempozyumda İngiltere'de İRA sorununun çözümünde çok aktif rol oynamış, bakanlık yapmış bir kişi de konuştu. Amnesty International danışmanlığı yapıyor. Başka bu konuda müdahalelerde bulunmuş, üzerinde çalışmış ve şu anda bu çatışmalı toplumlardaki barış süreçlerindeki anayasal işlevleri inceleyen King's College'den bir kadın profesör falan. ilginç bir bulgulardan, verilerden bir tanesi. Şimdi hep Sinn Féin ve İRA örneği verilir, biliyorsunuz. Sinn Féin İran'ın yarı resmi, yarı legal siyasi koludur ve Sinn Féin üzerinden pazarlıklar yapılır, yapıldı İngiliz, Britanya hükümetiyle. Neden BDP Sinn Féin olmaz sorusu yıllardır sorulur Türkiye'de. Fakat şöyle bir kim söyledi hatırlamıyorum ama dikkatimi çeken bir bilgiydi. Ben de dikkat etmemişim buna. Gary Adams örneğin, Sinn Féin'in o bütün pazarlığı yürütmüş olan ismi, sadece Sinn Féin yöneticisi değil, radikal bir İRA yöneticisi aynı zamanda. Hem de radikal kanattan gelen, Şahin kanadından gelen bir İRA yöneticisi. Evet. Yani İngiliz hükümeti Sinn Féin ile pazarlık yaptığında İran'ın önemli yöneticilerinden biriyle pazarlık yaptığını bilerek yapıyor bunu. Ama kalkıp hemen onu İRA tutuklamaları, yani bizim KCK tutuklamaları türünde, hemen İRA tutuklamalarıyla sen İRA yöneticisin, terörist örgütü yöneticisin deyip tutuklamıyor. Pazarlığını herkes biliyor bunu. Herkes biliyor derken anladığım kadarıyla o zaman herkes biliyormuş. Ben bilmediğime göre herkes bilmiyordur ama İngiltere'de basın da biliyor, partiler de biliyor, muhafazakar partileri biliyor, İçi Partisi de biliyor bunu. Başbakan Tony Blair belki daha fazla biliyor herkesten. Ama kalkıp Gary Adams'ı sen İran'ın başkanısın, önce İran'ın terörist örgütü olduğunu kabul et, ilan et, ondan sonra gelirip seninle oturup görüşelim demiyor. Veyahut 3 tane telefon görüşmesinin kaydını polis gösterip delil gösterip Gary Adams'ı eli plastik kelepçeyle mahkeme kapısı önünde tutuklamak için basına poz verdirtmiyor. Dolayısıyla burada bu kanalın açılması için devletin de bu askeri silahlı kanatlan siyasi kanat arasındaki geçişi, kapısını kapatmaması lazım. Bu geçiş olmadan mümkün değil. Bu evet. Geçiş olacak, elbette olacak. Yoksa gerçekten BDP'lilerin de dediği gibi biz o tarafa karışmayız diyenler olur sadece mecliste. Ama o tarafa karışırız diyenler bu işe değiştirebilecek kapasiteye sahipler. Evet, peki olarak nasıl bir açılım kelimesi de iyi olmadı çünkü çok fazla kullanıldı. Nasıl bir gelişmeler zinciri öngörüyorsun bu analizin ışığında? Ne olacak yani? Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Çünkü çok değişkenli ve algıların soğukkanlı analizin yerini hızla işgal ettiği, onu engellediği bir alandayız. Tam bilmiyorum doğrusu. Önümüzdeki yaz herhalde gene bir karşılıklı yoklama dönemiyle geçecek. Meclis zaten biliyorsunuz açılıp kapanacak. Dolayısıyla kadar Eylül sonuna kadar bir peşrev dönemi olacak. İşte anayasa konusu, anayasa çerçevesinde Kürt sorununun anayasal çerçevede çözülmesinin olanakları konuşulacak. Bilmiyorum, örneğin atılacak ilk adımlardan bir tanesi aylardır, hatta yıllardır tutuklu olan ve birçoğunun kaçma ihtimali olmayan Türkiye'de belediye başkanı, parti il başkanı fonksiyonlarını yerine getiren ve bu tür kanalları, biraz evvel bahsettiğimiz kanalları kullanmakta, o kanallardaki fonksiyonları hakikaten önemli olan insanların, örneğin tutukluk hallerinin kaldırılmasıdır belki beklenen, yapılması gereken ilk iş. Bu 6 milletvekilinin tutukluk halinin kaldırılıp meclise gideceğini ümit ediyorum. Evet. Ümit ediyorum. Orada da bir şey çıkabilir diyorsunuz. Az ihtimal. Ama mecliste yemin edip de meclisteki görevleri başlayana kadar %100 çıkmaz demek mümkün değil elbette. Orada bir sorun çıkmazsa, KCK tutuklularının önemli bir kısmının hızla artık bir kısmı 1,5-2 yıla yakın, Hatip Dicle'nin başka davadan aldığı cezası tutukluluk dönemine mahsup edilecek kadar bir süre bu. Evet, çok acayip. Dolayısıyla bu tutukluk hallerinin kaldırılması, davaların devam etmesi ayrı bir şey ama tutukluk hallerinin kaldırılması ve bu yönde atılacak adımların ilkidir gibi geliyor bana. Ondan sonra da AKP'nin artık yavaş yavaş önümüzdeki haftalar içinde kendisinin bu sorunu çözme önerilerini dile getirmesi lazım. AKP'nin seçim beyannamesini dikkatli biçimde yeniden okudum. Seçim beyannamesinde demokratikleşme başlığı altında çok bu konuda dişe dokunur bir şey söylemiyor. Yargının hızlandırılması diyor falan filan ama yani bu Kürt sorunu ile ilgili yapılanları sayıyor. Yapmak istediklerini somut bir şey, çok fazla bir şey söylemiyor. Dolayısıyla AKP'nin ne yapmak arzusunda olduğunu, en azından kafasında ne olduğunu bilmeden adım atmak mümkün değil. Yok herkes böyle elini döksün, eşitler arasında, masanın etrafında tartışalım lafının inandırıcılığı yok. Çünkü AKP'liler buna inanmazlar başta. Bu lafın sadece göstermelik bir laf olduğunu bilirler. Onlar da herkesin elinde kaç tümen var diye bakıyorlar. Evet. Dolayısıyla bilmiyorum önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme olacağını. Çatışmanın biraz daha yumuşaması beklenir. Öcalan bunu çok uzatmayalım dedi. Uzatırsak bu iş iyice kangrene dönüşür dedi. Tabii Öcalan'ın da başka bir endişesi var gördüğüm kadarıyla. Yavaş yavaş artık en azından Kürt siyasal hareketinin genç kesiminde kendi sözünün dinlenmemeye başlanması endişesinde hissediyor insan. Evet, iki kuşaklık bir durum oldu çünkü en azından ortada bir uzun dönemde yeni bir kuşaktan bahsediyoruz artık, yeni bir nesilden. Evet. Yani o zaman orada başka bir dinamik, daha radikal, daha kendi başına buyruk bir çevre denetlenemez. Kürt siyasal hareketinin klasik organları tarafından denetlenemez bir çevre geliştiğinde, güçlendiğinde iş başka mecralara da gidebilir. Yani dolayısıyla ne olur bilemiyorum doğrusu. Çünkü onun pek bilenin de olduğunu zannetmiyorum. Ama ne atılması gereken ilk 2-3 adım nedir onu aşağı yukarı görebiliyorum. Yapılması gereken, yani hükümetin yapması gereken adımlardan bahsediyorum. Burada BDP'nin atılması gereken adımlardan bahsetmek çok doğru değil. Çünkü oyun yapıcı konumunda olan şu anda hala hükümet. Oyun yapıcı o. Oyunun çerçevesini çizen o. Açılımları yapacak olan o. Meclisten kanun geçecekse kanun geçmesi için kanun geçirecek güce sahip yegane parti o. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin eskisi gibi tıkaç fonksiyonunun da görmediğini dikkate alırsak, efendim Anayasa Mahkemesi'nden döner veyahut başka türlü gerekçelerin de artık olmadığı, askerler böyle diyor, yok askerler vesaire, askerler kaşlarını çatar gibi gerekçelerin de geçerli olmadığı bir ortamda işin asli sorumluluğu AKP'nin omuzlarında. Bunu BDP'nin sırtına yükleyip de AKP'yi sorumsuzlaştırmamak gerekir gibi geliyor bana. Dolayısıyla BDP ana muhalefet partisi olabilir mi? Çok kolay olamaz bu durumda. Ama AKP BDP'yi gayrimeşru muhalefet noktasına iterse O zaman AKP önümüzdeki dönemin çok daha çatışmalı geçeceğini de kabul ediyor anlamına gelir. Evet. Bakalım, göreceğiz o zaman. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Let's do Maswell Hillbillies and send someone else. Accordion. We need accordion. Somebody needs to know that they got to go and get it. Where is it? While we're tuning up, there is a real story to the Maswell Hillbillies, as you possibly know. It's based on Dave and I, we're related. Believe it or not. Same mother, different fathers. But I came from a part of London that was redeveloped. It was just like the centre of London. And I wrote this album a while back, and it was like... It's like the Beverly Hillbillies, you know, moving to the green fields of Muswell Hill to strike it rich from the inner cities. It's called the Muswell Hillbillies. Well, I said goodbye to Rosie Rook this morning. I'm gonna miss her bloodshot alcoholic eyes. Well, she wore her Sunday hat so she'd impress me. Yeah, I'm gonna carry that memory till the day I die. Well, they'll move me up to Muswell Hill tomorrow. Photographs and souvenirs are all I've got. They're gonna try and make me change my way of living, but they'll never make me something that I'm not. Right. 'Cause I'm a Muswell Hillbilly boy, but my heart lies in old West Virginia. Oh, my hills, they're not green. I've seen them in my dreams. Take me back to those black hills that I ain't never seen. They'll try and make me study elocution, because they say my accent isn't right. They can clear the slums as part of their solution, but they're never gonna kill my Cockney pride. I'm a Muswell Hillbilly boy, but my heart Virginia. Oh, my hills, they're not green. I've seen them in my dreams. Take me back to those black hills that I ain't never seen. Take me back to those black hills that I ain't never seen. The Kingston dinlediğimiz Muswell Hillbillies adı Hillbillies adıyla bilinen şarkıyı dinledik. Ray Davies grubun kurucu elemanı, solisti ve kardeşi Dave'le beraber de öncü bir müzik, rock müzisyeni Ray Davies'in doğum günüydü. Kendi doğduğu yerlerden nasıl ondan sonra da gentrify edildiğini, mutenalaştırıldığını anlatan çok hoş bir şarkı. Çok erken tarihlerde aslında yapılmış. Onun doğum günü 1944'te bugündü. Londra'da Fortis Green diye bir yerde doğmuş. Ona da biz günaydın demiş olduk. The Kings. Evet, devam edecek olursak programımıza Açık Radyo'da Açık Gazete. Devam edelim. Irak'tan bir bombalı saldırı haberi var maalesef. Maalesef, evet. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber bu. Irak'ın Divyaniye kentinde bir valinin evine düzenlenmiş saldırı. Şu ana kadar en az 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı haberi gelmiş. Bir araç içine yerleştirilen bombayla yapılan evet. saldırı. Irak'ın 1 milyon kişiyi aşmış olduğu artık net olarak söylenebilecek bu korkunç yakın dönemin en büyük faciasında Amerika sözüm ona çekileceğini söylüyor. İşgal kuvveti askeri işgal altında olduğunu unutuyoruz arası. Irak Amerika'nın i̇şte askeri oradaki işgali, ordusunun işgali altında. İşgal sonucu kurulmuş öyle. Hükümette işgalci güçlerin kalması konusunda talepte falan bulunuyor. Dilekçe veriyor işte. Ama Iraklıların şeyine ilişkin bu konuda vermiş oldukları büyük mücadele, bunca yıllık verdiği mücadeleye ilişkin de gazetelerde ve televizyonlarda hemen hemen hiçbir şey görmememiz de ayrı bir işin farklı bir boyutu. Neyse geçelim. Bu arada bir başka boyutuna da iki gündür yer veremiyorduk. Bugün atlamayalım. Irak'ın meclis başkanı El Cezire'ye söylüyor ki, diyor ki yok canım maalesef yanlış hesaplamışız diyor. $6.6 milyar değil. Kayıp miktar onun yaklaşık 3 katı $18 milyar kayıp demiş. Usame El Nüceyfi. 19 milyar dolara yakın bir evet. kayıp var. Yani şimdi 18 milyar 700 bin dolar. Öyle mi? Tamam 18 olsun. 1 milyar doların hesabını yapmayalım şurada. Yalnız yok seni doğruladım. 19'a yakın. Öyle mi? Evet. 700 bin deyince 18.700. Yani 18 milyar 700 milyon. 700 milyon. Evet. Bu arada paranın nereye gittiği bilinmiyor. İşte ABD'li bazı yetkililer ve onların Iraklı işbirlikçileri arasında paylaşıldığı veya iç edildiği burada uygun tabir sanıyorum. El Cezire tarafından söyleniyor bu yönde iddialar olduğu en azından haberi veriliyor. Pentagon konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Daha önce 3 kez araştırılmış bu arada paranın nereye gittiği tıs çıkmış sonunda. Pentagon son bir süre verilmesi halinde paranın nereye gittiğini bulunabileceğini açıklamış. Ya mühlet mi istemiş? Herhalde. Verelim ya. Artık bunu da esirgeyecek halimiz mi var koskoca Pentagon'da? Zaten bu yetkisizliyse niye vermediniz bugüne kadar demek lazım. Evet yani işgalin de askeri işgalin o en korkunç şok ve dehşet diye adlandırılan korkunç propaganda mekanizmasıyla hepimizin gözlerini böyle göz bağcılıkla bağlayan piruet gösterileriyle seyrettiğimiz ateşlerle filan olayın ilk yılında olmuş zaten. Amerikan askeri işgalinin ilk yılında gitmiş cebellezi edilmiş para. 18.700.000.000 bahsediyoruz. Nerede olduğu bilinmiyor. Şeyler de yok. Faturaları bu, nereye harcandığını gösterir. Herhangi bir fiş filan da yokmuş. Yok. Yok evet. Ama Pentagon bulmayı taahhüt etmişti son bir süre verilirse. Ama bir şey de olmalı. Bir cevabı da olmalı demişler. Olmalı herhalde. Meclis başkanı. Evet yani 2003'ten bahsediyoruz. 2003 ve 2004 başlarına kadar. Yani o bir senelik, bir sene bile olmayan süre içinde cebellezi edilmiş. Para. O evet. zamanlar ben bu yayını yaptığımızı da hatırlıyorum. Neyse. İşe ama yaramamış. Ama bu kadar demek. Yüksek değildi sanıyorum. Yok 6 milyardı. İşte bunun 3'te 1'i kadar olduğu söyleniyordu. Şimdi belki daha da yüksektir. O da yarın öbür gün çıkar. Bu herhangi bir kaydı kuydu da olmadığı için bazı yerlerde baş gösteren açıklarla herhalde çıkıyor. Valla bizde değil. Ona ne şüphe. Onu biliyoruz. Bu arada Irak'tan Suriye'ye geçelim istiyorsanız. Evet. Dün Beşşar Esad'ın önemli bir konuşması oldu. Yani önemli aslında şey açısından önemliydi. Bekleniyordu bir mesaj vermesi. İçeriğine baktığımız zamansa o da anlıyormuş göstericileri. Ulusa sesleniş konuşması. Evet. Herkes herkesi anlıyor. Juncker çok anlayışlı anlıyor. Herkes. O yani da Jean-Claude Juncker de Yunanlıları anlıyordu. Anlıyordu ama seçenek yok diyordu. Burada da reform beklentisini anladığını dile getirdi Esad. Ama seçenek yok demiş. Ama bunlar sabotajcı olayları çıkartan. Evet, yani şeyle de olmaz demiş yani. Reformlar da silahla elde edilmez. Seçenek yok demiş. İşte burada yine şeye geliyoruz. Juncker Sedat arasındayız. Reformlar silahla elde edilmez ama bugüne kadar reform her türlü isteğinin başlayacağı yere bile, o tohumlara bile üstüne asit dökme konusunda çok becerikli bir şekilde çalışan bir gizli servis var. Bir gizli servis devleti hatta büyük ölçüde var. Şimdi böyleyken Esad'ın anlayışı da çok samimi gelmeyebiliyor insana. Evet, silahla reform istenmez filan lafları sabotörler yaptı ve reform yapacağız lafları bizim kanımızı duydu. Bu arada silahlı bir güç olduğu yönündeki şey haberlerde ilk baştan beri gaz haberlerde var Suriye'de. Özellikle devlet televizyonu falan getiriyor ama bu konuda bir şey göremedik. Bizim gördüğümüz şu ana kadar işte ölülerin üstüne cephane ve silah yerleştirilmesi görüntüleri vardı. Onlar da belki gerçektedir bilemiyorum ama aksi bir şey de çıkmadı, onu da söyleyelim. Evet, Libya pardon Suriye'den önce şunu da söyleyelim bir de. Dönün diyorlar Esad, dön diyor mültecilere, reform da yapacağız, her şey çok güzel olacak diyor. Fakat mülteciler de pek güvenmemişler, hayat güvencemiz yok, dönmeyeceğiz demişler. Zaten Suriye askerleri de Türkiye'ye yeni geçişler olmaması için 4 kasabayı kuşattı haberleri var. Bednam, Cisbiyur, İdlib ve Ma'arat Numan kasabaları Suriyeli askerler tarafından kuşatılmış ve yardım geçişlerinin önü kapatılmış. NTV, MSNBC haberine göre. Şimdi pek i̇şte böyle bir keyfi haklı. Bir durum var. Yani hani tabii ki haklılar, pek güvenmemekte, geri dönme çağrısında ciddiye almamakta. Evet. Peki bunu da bence geçelim. Bir de haberin BBC Türkçe'de veriliş başlığına da bakar mısın? Cumhurbaşkanı Esad çizgisini yumuşatmadı. Yumuşatmasını bekliyorduk yani. Geçiyorum. Tunus'un devrik lideri Bin Ali ve eşine de 35'er yıl hapis cezası verilmiş. Onlar da Suudi Arabistan'dan dinlemişlerdir bu kararı. Kendileri orada. Çünkü oraya sığındılar. Suudi Arabistan iade edecek mi Tunus'a? Hayır, zannetmiyorum. Ben Suudi Arabistan bu bölgenin kilit ya da anahtar ya da hem kilit hem anahtar ülkesi, petrol zenginliklerini de elinde tutuyor. Bütün enerji kaynaklarının da başında. Bütün belli başlı işte 11 Eylül saldırılarını düzenleyen ekibin de büyük çoğunluğu onlardandı. Öyle pek kolay bir iş değil. Ha, bu arada şeyi de unuttum ben. Irak'ta şey de başlıyormuş. Çok önemli bir noktayı unuttum. Petrol aramaları. Şirketler. Yeni petrol aramaları. Evet. O şirketlerin kayıp 19 milyar dolarda bir rolü var mıdır sizce? Hiç ben bağlantı kurmuyorum. Ama çok önemli 4 şirket yeni petrol aramaları için kontratları imzalamış Irak'la. Ne diyorsun buna? Aralarında Halliburton var. Tanıyor musun? Halliburton'u mu? Hmm. Tanımaz mıyım? Bu şey değil miydi? Dick Cheney'nin eski şirketi. Evet, evet. Eski yeni. Evet. Halliburton, Baker Hughes, Weatherford International ve Schlumberger şirketleri. Amerikan hizmet şirketleri bunlar. Hem petrol arayacaklar hem kuyuları inşa edecekler. Milyarlarca da dolar kazanacaklarmış bu haberde. Herhangi bir sorun çıktığı zaman da ortadan jet hızıyla sıvışacaklar. Kimse bir şey bulamayacak. İşte birbirleri arasında savaşa başlayacaklar. Kim sorumluydu, kim değildi? Örneğin Meksika Körfezi felaketinde. Sabotaj mı diyorsun? Peki. Peki olduğu bir gibi. De Suudi Arabistanlı kadınların da durumuna kısaca değinmemizde çok büyük yarar var. Ben bu konunun da maalesef medyada çok magazinel bir şekilde ele alındığını ve hiç ciddiye kimsenin ciddiye almadığını düşünüyorum. Biraz üzülüyorum. Bir kadın çok önemli bir şey söylemiş aslında. Yani bir kere geçen cuma, her cumaları orada da, her Arap ülkesinde olduğu gibi orada da yine direniş günü oluyor. Geçen cumada da bir başkaldırı günü ilan etmişler ve 150 bin üzerinde insan, kadın Suudi Arabistan'da Facebook üzerinden bu kadınların birçok hakkını sınırlayan şeye isyan etmişler ve sokağa da çıkmışlar. Kendileri kullanıyor. Bu ilk defa oluyor Suudi Arabistan'da. Ve bir kadınla yapılan konuşma vardı Demokrasi Now'da. Şöyle diyor. Yani bütün ihtiyaçlarımızı biz bir şoförle yapmak zorunda bırakılıyoruz. Yani bütün araba kullanmaya çıldırdığımız için, o trafiğin içinde beklemek için bayıldığımızdan değil. Yani esas mesele, ben işe, çalışmaya gitmek istiyorsam kendim gidebilmeliyim. Bir insan olarak bir şey istiyorsam, bir şeye ihtiyacım varsa gidip alabilmeliyim. Ve artık toplumda nihayet bizi kucaklamaya, hoş geldin demeye hazır diye de konuşmuş cesur bir kadın. Ne başına ne geldiğini bilmiyoruz ama henüz. Evet, bölgede haberler böyle. Türkiye'ye geçelim mi? Evet. Türkiye'den çevreye geçmeden önce bir ufak haber daha var. ÖSYM'de yine bir vukuat varmış. Yoktur. Varmış. Yani ben de hani söyleyip söylememek arasında kalmıştım ama çok kısaca bahsedeyim. İşte KPSS yeni bir kod çıktı. 2011 tercih kılavuzunu bir ay önce yanlışlıkla yayınladığı ortaya çıkmış. ÖSYM'nin. Bu artık bir farsın ötesine de geçti. Yani. Tabii tabii, yani kesinlikle bir farsın ötesine geçti. Artık bu konuda diyecek bir şey fazla kalmadı. Evet. Kalmadı. Evet, Türkiye'den birkaç haber daha. İşte Avrupa Birliği müzakereleri de çöktü diye bir başlığı var Taraf Gazetesi'nin. Türkiye'nin Avrupa Birliği daimi temsilcisi Selim Kuneral tarafa yaptığı açıklamada, kriz var demek istemem ama Avrupa Birliği ile fasıl açma süreci artık fiilen durmuştur demiş. Gayet bir diplomat ağzıyla kriz var demek istemem ama fiilen duran bir müzakere süreci var. Bu müzakere süreci adından açısından en azından kriz anlamına gelir sanıyorum. Dün de zaten yine euobserver.com web sitesinde Selim Kuneralp'in ağzından Brüksel'deki meslektaşlarına verilen mesaj vardı. Avrupa Birliği Türkiye üzerindeki etkileyici gücünü yitirdi. Kaldıraç gücünü yitirdi AB üyeliği şeklinde. İki tarafa verilen böyle bir farklı mesajlar. Evet, Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Stefan Füle de Kars'taki bu insanlık anıtının yıkılmasıyla ilgili bir önergeyi de cevaplamış. Ne komisyon ne de bir devlet otoritesi veya yönetim bahsi geçen heykelin estetik değerini yargılayabilir. Türk-Ermeni dostluğuna adanan tek anıtın yıkılmasından üzüntü duyduk demiş. Bak o da bir alternatif vardır demiş. Anıtın dikildiği yerden kaynaklı bir sorun varsa alternatif yerler değerlendirilir demiş. O alternatif kapısını açık tutmuş. Avrupa demişken, Avrupa Türkiye meseleleri demişken, bir de Voice of America'dan bir haber var. Hırvatistan Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini bu ay sonunda tamamlıyormuş. Ya. Evet. Durum bu. Durum bu merkezde. Bizim de artık yepyeni gıcır gıcır bir Avrupa Birliği bakanlığımız var değil mi? Evet. Bakalım o bakanlık ne yapacak? Biten müzakereler çerçevesinde Avrupa Birliği ile ilgili ne gibi çalışmalar yapması bekleniyor. Heyecanla takip etmeye devam edeceğiz biz de. Evet, aynen öyle. Türkiye'den birkaç haberimiz daha var. Onları da hızla götürmeye çalışalım. Yani bu ne kadar önemli bilemiyorum ama Hazro Belediye Başkanı PKK baltayı ayağına vurdu diye bir haber vardı Ertan Altan'ın haberi Taraf Gazetesi'nden. Hazro Belediye Başkanı için AKP'li olarak halka karşı suç işledi diye bir bildiri yayınlamış. ve PKK AKP yöneticisi olan oğlunu da kaçırmış. BDP'li vekillerden ses çıkmadı diyor haberde Ertan Altan'ın haberinde. AKP'li Ensarioğlu'ysa Galip Ensarioğlu, yöneticimizin hayatı tehlikede bırakılsın, o zaman konuşurum. Bu Türkiye için ibret verici bir olaydır. Bu kez baltayı ayaklarına vurdular demişler. Oğlu PKK tarafından kaçırılan Hazro Belediye Başkanı Mehmet Oğlu dün AKP'den istifa etmiş. Gerekçesi de ilçemiz için hükümetten destek alamadım demiş. Orası da biraz karışık bir durum. Geçiyorum ve çevreyle başlamıştık. Çevre haberleriyle de bitirelim. Geçmeden önce ona söyle. Bu arada şey var, son dakika haberi. Aytaç Durak'ın evinde arama yapılıyormuş şu anda. 15 ay önce görevinden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ve Belediye Meclisi'nin birinci başkan vekili Mustafa Tuncel'in evine polis bu sabah arama amacıyla gitmiş. Evet, bir de şeyi de söyleyelim. Yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yargının yarısını değiştirdi diyor Cumhuriyet'in haberinde de. Onlarca savcı ve yargıcın rütbesi indirildi. Rütbe indirme? Rütbe? Onu öyle demiş. Yargıtay savcısını Üsküdar'a savcı olarak atadı diyor. Bunu... Askeri bir mahkemelerden falan bahsetmiyor evet, herhalde. Evet. Tenzili rütbe demiş. Ya benim bilmediğim bir şey var. Öyle mi değerlendiriliyor yargıda da bu rütbe olarak mı? Ben de bilmiyorum ama Cumhuriyet belki de öyledir. Demiş. O yüzden belki. Çok fazla. Bakarız. Dinleyicilerden bilenler varsa da hemen bize söyleyebilirler elbette. Tenzili rütbe terimi kullanılmış ama ben ilk defa duyuyorum ama olabilir böyle bir şey. Günün çok önemli haberi aslında Kütahya'dan geliyor. Mustafa Ünlü'nün haberi bu. Kütahya'da 8 kişinin içme suyuna sızan siyanürden zehirlendiği reddedilmişti valilik tarafından. Ama hıfzısı Hadan gelen haber yalanlamış valiliği. Şimdi ne olacak? Durum belli değil. 221 kat zehirden bahsediyoruz. Yani biz Radikal Gazetesi'nde bu Ayamama Deresi'ne tabii orada seyrelmiş hali herhalde bulunduğu örnekler alındığı zaman işte 2 katı 20 katı derken burada 221 kat ve 7 kişinin hastalanıp hastaneye kaldırılması, bunun üzerine valiliğin yani devletin organlarından bir tanesinin bunu reddetmesi durumu var. Hayır, siyanüre ilişkin hiçbir bulgu yok falan demesi var. Bu nedir? Şeyi de hatırlatalım tabii. Şirket hemen bu olay olduktan sonra sabotaj falan diye. Evet, sabotaj kelimesi. Esatiyen bir yaklaşım belirlemişti. Her tarafta sabotaj fıkrası anlatıyor. Yani hani direkt bir kaygı uyanmıştı. Valilikten red gelmişti. Dolayısıyla haberi verirken de biz yok canım hani valilikte hadi bu kadarı olmaz. Bu kadarı olmaz. Yanlış bilgi vermez bile demiştik. Ama galiba öyle olmamış. Vermiş. Siyanür normalin 221 katıymış. Evet. Şebeke suyunu içen dana öldü diye de haber ayrıntılarda var. Korkutan rakamlar. Mustafa Ünlü'nün haberinde Eti Gümüş Anonim Şirketi'ne ait işletmede baraj setinin çökmesiyle başlayan 8 kişinin zehirlenmesiyle devam eden ve tırmanan tartışmalara Sağlık Bakanlığı'nca son nokta kondu diyor. Ve içme suyuna siyanür karışmamıştır açıklaması karşı Sağlık Emekçileri Sendikası'nın Dulkadir Köyü'nden zehirlenmelerin yaşandığı Dulkadir Köyü'nden su alarak Hıfzı Sıhhaya İzmir'de göndermesi müdürlüğünde analizi sonucu evet bu herhalde birinci derecede önem taşıyan korkunç bir haber. Buna valiliğin vereceği cevabı bekliyoruz heyecanla. Evet. Sende bir çevre haberi daha var. Bence bu şey Kütahya'ya da şey konabilirse olmaz mı? Polyesterli bir bina. Üstünü kapatalım diyorsunuz. Evet. Fukushima gibi. Evet. Olmuyor mu? O pek işe yaramıyor mu şu? Yaramıyorsa niye öneriyorlar? Çünkü yaradığını, bir şeylerin işe yaradığını göstermek gerekiyor. Biz sizi öldürüyoruz mesajını. Vermek istemiyorlar. Örneğin Çernobil'de olanın üzerinden üstü kapatılan santralin şimdi tekrar üstünün kapatılması lazım. Çünkü oradan da o mahvaza işte çatlaklar, kırıklar vesaire zaten ne kadar işe yaradığı da ilk baştan beri tartışılıyordu. Tamamen daha doğrusu önüne geçip geçmediği tartışılıyordu. İşe yarıyordu tabii ki tamamen açık olmasına kıyasla. Ama Fukushima'da da polyesterle kapatmakla falan bitecek bir durum yok. Onu da söyleyelim. Çünkü orada daha da karmaşık bir durum var. Yüz binlerce ton radyoaktif su var. Peki, ne yapalım? Onu ne yapacaksınız? Kimsenin bir Irak'taki gibi yapalım. O 18 milyar 700 milyon. Nereye kaybolduysa oraya kaybedelim evet. Diyorsunuz. Çok aynen. Güzel evet. Bence de olur. Bir cepçik o şekilde. İzole oraya atabiliriz onu. Başka çevre haberleri de var elimizde. Örneğin bir tanesini verelim hemen. Şeyh bu ABD'nin Kanada'dan alacak olduğu şeyler vardı. Petrol vardı. İşte bu Kanada'nın toprağın suyunu çıkarak çıkarttığı petrolü boru hatlarıyla ABD'ye getirmesi evet. Söz konusuydu. Bu işte çevre... Dünyanın yok edilmesi projesi bu aynı zamanda. Çevreye geçtim. Hani bu petrolün bir çıkartılması, iki atmosfere salınması falan derken hakikaten dünyanın yok edilmesi projesinin önemli bir sacayağıydı bu. Bununla ilgili çok ciddi kaygılar, açılan davalar vesaire gündeme gelmişti. Şimdi ciddi kaygı uyandırmaya başlamış bu. ABD'de de şeyler düzenleyiciler arasında çok ciddi kaygı uyandırıyormuş. Ne gibi? Bu Kanada'dan gelen petrolün petrol boru hattının paslandıracağı endişesini uyandırmış. Korozyon değil mi? Bu müthiş önemli bir haber. İlk defa başka bir vesileyle yıllar önce konuşmuştuk ama yani bunu petrol boru hattı bile yok bunu taşıyacak anlaşılan. Süper. Geçtikçe bence burada... Bu şey var tabii hani paslanacak ve felakete iyice davetiye çıkartma durumu da söz konusu evet, olacak. Kesinlikle. Başka var mı bir şey? Var var. Şöyle... Ama kapatmak istiyorsanız kapatalım. Yapay et olayı var bir de. Evet onunla kapatalım işte. Tamam. Polyesterli mi? Polyesterli mi bilmiyorum. Yapay et... Etten vazgeçmek istemeyen ama yediği etin iklim değişikliği açısından yarattığı karbon salımlarından endişe eden tüketicilere yönelikmiş. Petrolden yapılıyor değil mi? Hayır, petrolden yapılmıyor. Bildiğiniz laboratuvarda yetiştirilen et. Böyle doku. Hani hayvanı kesip yemek yerine laboratuvardaki dokuyu. Sen koridordaki çengelleri asılı olan... şeyleri ne korkutmayın dinleyiciler yok öyle bir şey beni de korkutmayın ayrıca %96 daha az emisyon yaratacakmış yapay et üretilmesi durumunda ama çengeller titanyum şimdi şey gerçek olacak bugün de markete gidip de böyle paketlenmiş etleri falan gören insanlar herhalde ağaçta yetiştiğini zannedenler vardır. Veya en azından düşünmeyi reddedip nereden geldiğini öyle düşünmek isteyen vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi bundan sonra gerçekten öyle olacak eğer bu sistem uygulamaya geçerse. Ve polyester kaplamalı olacak. Hadi gidelim artık. Gidelim tamam. Dimples çalacağız. John Lee Hooker'dan. John Lee Hooker'ın da doğum günü bu şekilde kutlama. Pardon. Ölüm yıl dönümünü. 10. ölüm yıl dönümü. 10 yıl olmuş mu ya? Evet. 2001'de blues şarkıcısı ve gitaristi 83 yaşında John Lee Hooker ölmüştü. Çok ünlü birçok parçası var ama biz Dimple'ı seçtik sizin için. Onu da şey yapıyoruz. Gamzeler diyelim. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I love the way you walk. I love the way you walk. I'm crazy about your walk. I love the way you walk. You my babe, I got my eyes on you. I you switch. You my babe, I got my eyes on you. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You got dimples in your jaw. You my baby, got my eyes on you. Açık Gazete.